als je vindt dat je in West-Friesland uitgekeken bent, dan wordt het hoog tijd om het te bekijken zoals je het nog nooit hebt gezien. Proef het avontuur. Rondvliegen in een echt vliegtuig. Het kan nu. Grijp je kans. Hoog boven je eigen woonplaats voor maar 75 piek. Bel 02285 15748.